Book 2 6 6 القراءة والكتابة Čitanje i pišuvanje Čitanje i pišuvanje أنا أقرأ Jas čitam Jas čitam. Ana akra'u harfan. Jas čitam jedna bukva. Jas čitam jedna bukva. Ana akra'u kalimatan. Jas čitam jedan zbor. Jas čitam jedan zbor. Ana akra'u žumla. Jas čitam jedna rečenica. Jas čitam jedna rečenica. Ana akra'u hitaban. Jas čitam jedno pismo. Jas čitam jedno pismo. Ana akra'u kitaban. Jas čitam jedna knjiga. Jas čitam jedna knjiga. Ana akra. Jas čitam. Jas čitam. Anta takra. Anti takrain. Ti čitaš. Ti čitaš. Hua jakra. Toj čita. Toj čita. Ana aktub. Jas pišuvam. Jas pišuvam. Aktubu harfan. Jas pišuvam jedna bukva. Jas pišuvam jedna bukva. Aktubu kalimatan. Jas pišuvam jedan zbor. Jas pišuvam jedan zbor. Aktubu žumlatan. Jas pišuvam jedna rečenica. Jas pišuvam jedna rečenica. Aktubu hitaban. Jas pišuvam jedno pismo. Jas pišuvam jedno pismo. Aktubu kitaban. Jas pišuvam jedna knjiga. Jas pišuvam jedna knjiga. Ana aktub. Jas pišuvam. Jas pišuvam. Anta taktub. Anti taktubin. Ti pišuvaš. Ti pišuvaš? Hua jaktub. Toj pišuva. Toj pišuva.